9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gebouw van de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie vanavond iemand doodgeschoten. Volgens de politie kwam die met een wapen op agenten af en heeft de politie toen geschoten. Een omstander raakte gewond. Een ooggetuige zegt tegen Omroep AT5 dat hij 20 schoten hoorde. Een andere omstander fotografeerde iemand op straat voor de bank, omringd door agenten. In de buurt van het Frederiksplein stuurde de politie tijdens het incident mensen uit een tram. Volgens de Nederlandse Bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank zelf te maken heeft. Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6 zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro betalen. Mensen die aan chroom 6 werden blootgesteld krijgen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Wie ziek is geworden krijgt daarbovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemde dat laatste bedrag een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen 2 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na. Woedende reacties in Groot-Brittannië op de Brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking onacceptabel en schandelijk. Nigel Farage, een van de bekende gezichten van de Brexit, zei dat het Verenigd Koninkrijk na de uittreding bevrijd zal zijn van pestkoppen als Tusk. Morgen gaat premier May opnieuw naar Brussel om over de Brexit te praten. Een woordvoerder van May zei dat Tusk zich moet afvragen of zijn uitspraken toegevoegde waarde hebben. Het weer nog vanavond en vannacht regen, minimumtemperatuur 5 graden. Morgen in de loop van de dag droog en vanuit het westen soms wat zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Een hele goede avond. 4 minuten na 9 betekent langs de lijn en omstreken. Even een simpele vraag. Waar haal je als filmmaker met een krap budget een Chanel-tas vandaan? En hoe laat je een shawarma-tent ontploffen? Het zijn vragen uit de wereld van actrice Anna Drijver, die een podcastserie maakt of wat er allemaal gebeurt op filmsets. En ze is hier naartoe gekomen om over te vertellen. Ja, en de andere dame aan tafel, die werd 5 keer wereldkampioen kickboksen. Maar Nederland leerde het pas echt kennen toen ze vorig jaar in het klassieke boksen 3e werd op het WK. Jemima Betian is de Nederlands gevaarlijkste vrouw, zeggen we wel eens. Tot 57 kilo, ze schrikt er zelf van. Welkom dat je hier naartoe gekomen bent. Nou, dames, Anna en Jemima, kennen jullie elkaar al van tevoren? Nee, ik ging jou vandaag volgen op Instagram eigenlijk, want ik ken jou eigenlijk nog niet. Wat ik heel jammer vind, want ik vind het zo leuk dat zo'n Rico Verhoeven eigenlijk nu groter is dan de sport. Dus dat je niet alleen maar iets echt in zijn sport zit. Dus ik denk ook, oh, ik wil jou ook wel in commercials zien, zodat iedereen denkt, wie is dit? Wauw, wauw, wauw. Ja. En Jemima, had jij al films gezien van Anna? Nee, helemaal niet. Echt? Ik hoorde eigenlijk net pas van Anna. Wat ze allemaal doet. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, maar nu misschien dat wij ons even terugtrekken, dan kunnen jullie samen gezellig. We gaan eerst even praten over iets totaal anders, want er is een grote pensioendiscussie in Nederland gaande, maar we gaan verder met pensioennieuws, maar dit is heel ander pensioen. Het gaat over paardenpensioen. Want we gaan praten met springruiter Jeroen Dubbeldam, die binnenkort afscheid gaat nemen van zijn paard Zenit, de 15-jarige kampioen met wie hij zo'n beetje alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. Jeroen Dubbeldam, jij zit in Florida. Goede avond is het hier. Wat voor dag is het voor jou? Want het is altijd een bijzonder iets, neem ik aan. Zo'n soort definitief afscheid. Ja, goedenavond. Goedemiddag hier. Goed, voor mij was de definitieve beslissing natuurlijk al iets eerder als voor de rest van de wereld. Ja. De rest van de wereld heeft het natuurlijk vandaag definitief gehoord. Ik heb de beslissing vorige week gemaakt. Definitief voor mezelf. Dus dat is dan wel even een raar moment. Ik liep er al heel lang mee rond, toch wel. Maar als je dan toch voor jezelf dan uiteindelijk de knoop doorhakt, dan is dat wel vreemd, ja. Dat moet ik wel zeggen. Moeilijker als wat ik gedacht had eigenlijk. En wat is dan doorslaggevend? Want je voelt natuurlijk rationeel gezien al een tijdje dat zoiets eraan komt. En op een dag moet je dan. Wat is dan doorslaggevend om op een dag te zeggen, dit is de dag? Dit is de dag. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Kan ik eigenlijk ook niet uitleggen. Ik heb het gewoon op een gegeven moment gewoon voor mezelf besloten. Ook was niet een bepaald moment waardoor. Ik heb hem vorige week of twee weken geleden nog op Jumping Amsterdam gereden. Daar heeft hij één parcours eigenlijk heel goed gesprongen. Was hij nog een keer zesde in een mooie rubriek. En één parcours niet naar wens gesprongen. Was ook niet een catastrofe, maar ook niet naar wens. En misschien was eigenlijk voor mijzelf op dat moment, het moment toen ik de ring uitreed, daar wel. Toen heb ik het nog niet definitief beslist, maar misschien was dat wel het grote keerpunt dat ik daar gedacht heb van oké, het is mooi geweest. Het beste is er gewoon af. Het paard heeft op het allerhoogste niveau alles gewonnen. 4 gouden medailles, wat geen één ander paard ooit ter wereld gehaald heeft. Ja. En om nou met zo'n paard te eindigen op een lager niveau en om daar dan nog te proberen wat succesjes te halen op een lager niveau, Daar kan ik geen bevrediging uit halen en dat verdient dat paard ook niet. Het verwachtingspatroon is altijd zo hoog van ons als combinatie. Ik heb zondag op Jumping Amsterdam heb ik een ander nieuw jong talent gereden. Daar kreeg ik 2 foutjes mee in de wereldbeker. Maar iedereen, ik kwam de ring uit, iedereen was enthousiast. En oh, mooi, en toekomst, en super, en blij mee, en dat gaat worden, en dat komt goed. Anna Drijver? Mag ik dat vragen? Hoe lang moet zo'n paard dan afbouwen? Want het paard is natuurlijk ook een topsporter. Hoe lang moet hij dan afbouwen in zijn pensioen? Ik weet niet precies hoe dat met de topatleten gaat, maar zo'n paard bouw je wel af. Kijk, het is gewoon een topatleet, helemaal vol doorgetraind. Dus dat is niet 2 maanden, het is 3 jaar of zo. Die zet je niet zo even in de wei, zeg maar. Ja. Die wordt gewoon netjes afgetraind en dan krijgt hij bij ons een mooie oude dag op de wei. En kan hiernaast, want ik heb er al 2 op stal staan, de Chim, mijn voormalig toppaard en nog een ander paard, Up and Down. Die genieten ook al van een mooie oude dag bij ons op stal. Dus daar komt hij mooi naast te staan en overdag kan hij mooi de wei in dan. Maar uiteraard wordt hij eerst gewoon lekker afgebouwd. Jeroen, in de paardenwereld gaat ook altijd heel veel geld om. En dat heeft ook te maken met de voortplanting van die paarden. Blijft een paard, is een pensioenpaard ook nog veel waard in dat opzicht? Of is die ook klaar daarmee? Nou, jammer genoeg zijn al mijn 3 pensioenhouders dan. De Chim, Up and Down en dan binnenkort Zenit. Allebei gecastreerde hengsten. Aha. En dan noem je een ruin bij ons. Ja. Dus daar kunnen we verder niks mee. Nee. alleen maar gewoon. Ze kunnen morgen alleen nog maar gewoon genieten van hun oude dag. En that's it. En dat hebben ze ook dik verdiend. Ja. Dik verdiend. Het besluit is genomen. The word is out. Heb je het eigenlijk hem zelf al verteld? Nee, kijk, zo romantisch is het allemaal niet natuurlijk dat ik met mijn paarden praat. Maar ik denk dat hij ook wel merk dat het over is. De focus is er toch een klein beetje vanaf. De concentratie, zoals we dat in zijn beste jaren hadden, was echt, dan was ik alleen maar met hem bezig. Dan was ik nou niet in Florida, bij wijze van spreken, maar dan was ik alleen maar met hem bezig. En ja, dan merkt zo'n paard ook wel. Nou, dank. Het is niet zo romantisch dat ik met hem kan praten. Nee, maar het is toch een bijzonder moment. Het was een van jouw grote paarden waarmee je afscheid neemt. Ik wens je sterkte in het nieuwe traject met je nieuwe paard. En wij gunnen deze natuurlijk een mooie oude dag. Samen met de Chim en die ander. Jeroen Dubbel dan vanuit Florida. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ze werd 5 keer wereldkampioen in het Muay Thai kickboksen. Maar zo'n 1,5 jaar geleden maakte ze de overstap naar traditionele boksen. En meteen met succes, want eind vorig jaar pakte ze bij het WK in New Delhi meteen brons in haar klasse. Vanavond is het de gast. Zo, krijg je meteen weer de kick? Welkom. Hi. Ja, is het lekker om te horen? En dan meteen, want ik heb gehoord dat als je dan in die ring staat, dat je dan ook meteen erbovenop knalt. Ja, dan moet ik gaan. Dan moet ik echt gaan. Nou ja. Want het is maar 3 ronden van 3 minuten. En je wilt natuurlijk het uiterste eruit halen. Dus je wilt meteen gaan vanaf het begin tot de laatste ronde. Ja, je bent niet alleen gekomen, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet of je hem ook bij je hebt, de WK-medaille. Nou, dat... Wat is dat verhaal? Nou, ik moest het wel meenemen, maar ik had zo een haast met trainen en koken en alles. En toen we onderweg waren, toen keek mijn vriend aan, toen zei ik tegen hem, oeps. Ja joh, het is radio, net alsof hij hier ligt. Wij zeggen gewoon dat hij hier ligt, we kunnen hem net niet in beeld krijgen. Maar zo groot, ja? Je maakt een gebaar. Ja, zoiets, ja. Ja, en brons. En wat zie je erop staan? Dus derde van de wereld. Ja? Ja, in New Delhi. Dus dat is een super mooie ervaring. Dat heeft jou ook een soort, we vertelden het in de inleiding, je was al 5 keer wereldkampioen. Ja. Dan haal je deze bronzen medaille, zeg maar even wat wij het klassieke boksen noemen. Mm-hmm. En ineens ben jij een soort overal bekend. En overal, hoe is dat gegaan eigenlijk voor jouw gevoel? Nou ja, voor mijn gevoel was het wel oké. Maar het was zo mooi omdat ik, kijk bij het Muay Thai, dan vecht je 1 wedstrijd tegen een wereldkampioen. En dan als je die partij hebt gewonnen, dan ben je een wereldkampioen. Maar nu in New Delhi, dat was echt een hele mooie toernooi met 377 dames die aan meededen aan het toernooi. 77 landen. En dan vecht je dan in een toernooi met 41 dames in mijn pool, in mijn gewichtklasse. Dus van de 41 dames, dan word je dan derde van de wereld. Mm-hmm. Dus dat was gewoon een super mooie ervaring. En ik wist ook al van, kijk, als ik straks in de finale sta, dan moet ik gewoon 6 wedstrijden vechten in 9 dagen. Jeetje, dus je hebt zes wedstrijden. Dus uiteindelijk heb ik 5 wedstrijden gevochten, omdat ik dan dus bij brons ben gebleven. Ja. Dus, maar als ik voor zilver of goud ging vechten, dan moest ik 6 wedstrijden vechten. Dus dat stop je al in je hoofd. Mm-hmm. Van oké, als ik voor de goud moet gaan, moet ik 6 wedstrijden vechten. Ja, andere in boog, 9 dagen, ja. En dan zit je in die wedstrijdenreeks, dan gaat het goed en gaat het steeds beter. Dan kom je voor het brons, mm-hmm. Dan sta je in die ring. En wie stond er tegenover je? Duitsland. Ja. Doet dat dan nog iets met je? Nee, niet echt. Want ik zei ook zo van, kijk, als ik nu ontevreden ben, dan ben ik heel ondankbaar. Want ik kom na 1,5 jaar... Dus van zware blessure. Dus dat ik een medaille kon pakken op de WK, 41 landen, dan moet ik gewoon echt super trots zijn. En dankbaar zijn dat ik weer gewoon al terug mag staan in de ring. Ja, dus daar ben ik al super blij om. Neem eens mee terug die ring in. Dan sta je daar. Wanneer heb je tijdens zo'n partij het gevoel van, maar nu word ik, dit wordt wel brons. Dat heb ik in handen. Bedoel je in een wedstrijd? Dus die laatste wedstrijd die ik heb gevochten. Ja, nou, niet dat ik het direct voelde, maar het ging wel echt kili-kili. En soms kreeg ik wel goede treffers. Dat ik dacht van, oké, Shemarma, ben jij ook goede treffers aan het uitdelen? Of ben je nu tegen jezelf aan het vechten? Nee, dan ga je op een gegeven moment tegen jezelf vechten. Want je voelt dat je goede treffers krijgt. En dan ben je aan het denken van, ben ik ook goede treffers aan het uitdelen? Gaat het wel goed? En ben je te veel aan het denken? Dus dan ben je tegen jezelf aan het vechten. Mm-hmm. En tegen je tegenstander. Dat zijn 2 tegenstanders. En tegen jezelf vechten. Ja, nee, dat. Ja. Maar hoe los je dat dan op? Want dat kan een visuele cirkel naar beneden zijn en einde partij. Ja, nou, ik heb de wedstrijd gewoon wel netjes uitgevochten. Maar kijk, ik heb de wedstrijd niet mogen winnen. Nee. Maar we gaan nu daaraan werken. Nee. En ja, we gaan gewoon nu focussen op andere trainingen en beter trainen. En doelgericht ook specifiek op alle nieuwe tegenstanders. Ja, want zij kijken dan natuurlijk ook naar mij nu. Ja, precies, want kijk je dan ook wie je voor je hebt? Pas je strategie daar heel erg op aan? Ja, maar dat kun je echt gewoon letterlijk één dag van tevoren doen. Want je bent dan in het toernooi. En weet wie het gaat worden. Precies. En dus Duitsland komt van die kant en die kant... India komt van die kant, dus dan vechten ze tegen elkaar en uiteindelijk wint die. Oh, oké, dan heb je het moment om te gaan focussen. Oké, ja, ik vecht nu tegen die en hoe gaan we dat aanpakken? Dus je hebt dat iedere keer. Wat was dan de zwakke plek van Duitsland? Nou, van Duitsland, ze wachten wel lang af. En ik ben iemand die constant druk zet. Maar ze deed het echt super slim, want zij wacht natuurlijk af. En iedere keer wanneer ik inkom, kijk je... Ja, ja, dus ja, dan heb je ook opening. Ja. Precies. Anna Drijver, ja. Ben jij iemand die in een sportschool wel eens met zo'n matje voor staat te tikken? Ja, maar echt letterlijk dat wat je zegt. Dus echt, het komt niet in de buurt bij wat jij doet. Maar ik doe af en toe, ja, mag echt geen naam hebben. Maar ik vind het wel... Ik zou het wel leuk vinden om het echt te doen. Lijkt me ook te gek om het voor een film te doen of zo. Er zijn een paar mooie boxfilms. Dat je Million Dollar Baby, prachtige, oh, wow, prachtige film. Ik denk ook van, oh, kunnen we niet een coole film maken nog? Ik vind het wel mooi, maar ik kom er niet bij in de buurt. Qua techniek, absoluut niet. Maar het is wel iets wat je intrigeert en leuk vindt. Ja, wel intrigeert, maar ik heb niet echt een killer mentaliteit... Dat zou ik dan moeten spelen. En dat speel ik dan ook een beetje tijdens zo'n les. Maar ik vind al, sparren vind ik al. Dan heb ik al de neiging. Maar als ik op iemand sla, dan denk ik, oh sorry. Nee. Ja, dus dat is dus waarom ik ongeschikt ben. En waarom ik niet in die ring sta. Dus jij, ik denk, oh sorry. Dus. Nee. Jemima, even terug. Het is niet een sport die iedereen gaat doen. Kun je iets vertellen? Op welke dag dacht je, ik ga kickboksen? Hoe ben je daarin terechtgekomen? Want daar is het gestart, hè, uiteindelijk, in je jeugd allemaal. Ja, in mijn jeugd. Nou, na de scheiding van mijn ouders eigenlijk... ben ik een beetje, dus ja, niet direct doorgedraaid. Maar gewoon verdriet en haat. Zet je dan een keer bij elkaar. En dus wanneer je alleen voelt, dan loop je buiten. En dan gebeurt er één iets kleins. En dan knal je uit de pan, weet je wel. Dus hoe oud was je ongeveer? 9 jaar toen mijn ouders waren gescheiden. En zo ging het steeds door. En dan zag ik bijvoorbeeld kinderen die gepest werden. En dan dacht ik zelf van, oh, ja, durf je wel tegen diegene. En dan ging ik dan opkomen voor die anderen. En dan iedere keer kwam ik dan in gevechten. En dus op school... had de juffrouw dan iedere keer mijn moeder aan de lijn van... maar zo kan het niet door. En dus toen daarna zei mijn moeder... alsjeblieft, maar ga iets positiefs doen, weet je wel. Dus, maar dat was dus zeg maar de scheiding van je ouders... waardoor jij dacht, ja, ik ben er ook nog, hallo eens. Ja, dus dan ga je jezelf zoeken. Dus een beetje, dan kom je een soort van aandacht tekort... en dan ga je dat op zo'n manier eigenlijk zoeken. En dus toen ik dan 14 werd... toen kwamen een paar vriendinnen aan de deur... en die zei van, er is een nieuwe cable... kickboksschool geopend. Ik woonde in Malvert en in Hatert was een nieuwe kickboksschool geopend. Ja. Zullen we daar eens gaan kijken? Toen dacht ik zo van, oké, leuk. Vond je moeder dat meteen een goed idee? Nou, ik ben gegaan zonder dat mijn moeder het wist. Maar het is heel belangrijk wie je dan als eerste zeg maar ontmoet. Je eerste trainer en hoe kun je daar iets over vertellen? Want het is wel een heel belangrijk moment in je leven natuurlijk. Ja zeker. Want toen mijn trainer me zag, die vroeg al meteen van, oh, heb je eerder gekickboks? En toen zei ik zo van, nee. Toen zei hij van, schoolplein, zei hij. Ja. Ja, een beetje geoefend al. Nee, en toen zei hij zo van... je hebt wel heel veel talent. Als jij zo doorgaat, dan zal jij ooit wel wereldkampioen worden. Oh. En dat was iets heel moois dat ik dacht van... oké, weet je. Kijk, dan van al die negatieve dingen die je dan mee hebt gemaakt... dan hoor je zoiets. Dan denk je zo van... Jemima, jij hebt talent. Ga daar iets mee doen. En toen... was kickboksen helemaal wauw voor mij. Dus ik wou het liefst elke dag trainen. Ik trainde maar 3 keer in de week. Maar het liefst was ik gewoon 6 dagen in de week aan het trainen. Dus dat was gewoon voor mij een hele mooie set in mijn leven. Dat ik dacht van ga nu doelgericht werken. En doe iets positiefs. Je kan meer dingen bereiken dan dus gewoon... op straat vechten en wat dan ook. Dus dat was super mooi. En kijk wat ik daaruit heb gehaald. En ik ben nu een grote voorbeeld voor de nieuwe generatie. En dat wil ik ook heel graag zijn. Ja, zeker. Zijn er veel jonge meiden in het kickbokscircuit? Ja, heel veel. Ja. Te gek. Ja. Een ander draadje wat er ook doorheen loopt is, je hebt wel een aantal blessures gehad. Waren dat lastige periodes dat je weer ging twijfelen soms misschien? Ja, zeker. In 2015, toen was ik in Amerika, was ik een tijdje in Amerika gaan wonen. En toen heb ik ook MMA gevochten, dat is dan in een kooi. Ja, ook crazy met weinig regels, mag alles, toch? Ja, en het was eigenlijk, ik was eigenlijk bij de voordeur van UFC, dat is een van de grootste organisaties in deze wereld. En ik moest nog 1 wedstrijd vechten. En ik had de eigenaar al gesproken. En toen zei hij zo van, wij zullen daarbij zijn bij je laatste wedstrijd. En dan krijg je een contract. En dus dat zou 7 april zijn. En 31 maart scheurde ik mijn voorste kruisband. En het was even een beetje een einde verhaal. Want, tijdens een pot ook? Tijdens training. En toen ben ik eigenlijk meteen daarna naar Nederland gevlogen. En toen dacht ik zo van, ik mis mijn familie. Ik mis mijn echte mensen die echt om me geven, om me heen. Die mij waarderen als Jemima is. Niet alleen maar voor wat ik heb bereikt en wat ik nu aan het doen ben. Dus ik ben in Nederland gaan opereren. Maar de revalidatie heeft eigenlijk langer geduurd dan verwacht. Want het zou eigenlijk 9 maanden duren, maar het liep uit op een 1,5 jaar. Want het ging maar niet en niet en niet. En toen dacht ik zo van, weet je wat het is? Misschien is het gewoon het einde van mijn carrière. En een tijdje ging het dan wel weer okay, of ik had even de knop uitgezet. En toen ben ik een kickboxwedstrijd gaan vechten na een comeback van 1,5 jaar. En ben ik in de derde ronde, 2 minuten 59. Je weet het nog precies. En dan weet je wel, een ronde duurt 3 minuten. En op 2 minuten 59 ben ik zwaar knock-out gegaan. En na die wedstrijd dacht ik van, weet je, het is je maar. Maar ik denk dat dit gewoon de einde van je carrière is. Stop er maar mee. En toen ben ik gewoon gaan werken. Ja, en dit is niet de eerste keer, want in 2011 volgens mij deden aan de Pan-Amerikaanse Spelen mee. Yes. Dat is ook zo'n voorval waarvan ik denk, nou ja, ik zou al lang gestopt zijn. Neem me even mee, wat gebeurt er? Er is een wedstrijd. Er is een wedstrijd, ik vecht tegen Amerika. En je wint? Ik win de wedstrijd, ze was helemaal populair. CNN had ze mee, was helemaal top. Ze was een van de populairste meid in de Amerikaanse team. En ik won van haar op 17-4. Nou. Dus dat is natuurlijk een schande. Ja. En een dag later stond ik al in de finale tegen Canada. Dus voor zilver of goud. En na de weging liep ik terug en iedereen was Spaans aan het praten. En ik verstond het ook helemaal niet. En ik hoorde hun iedere keer van, ja, ga je moeder boven halen. Toen ben ik mijn moeder gaan halen en ze is naar beneden gegaan. En 2 dames die kwamen naar boven. En die vertelde mij in het Spaans, weet je wel, die probeerde mij uit te leggen dat ik eigenlijk gedisqualificeerd ben. Maar ik snapte er helemaal niks van. Dus ik dacht, ik pak de lift, ik ga naar beneden. Ik kom in de lift naar beneden, de deur gaat open en mijn moeder kijkt me aan met een gezicht. En ik dacht van, oh, wat is er? En toen zei ze, Jemima, je bent gedisqualificeerd. En ik keek haar aan en gewoon, ik kreeg gewoon een steek in mijn hart. En ik voel het gewoon nu alweer. Mm. En het enige wat ik tegen mijn moeder kon zeggen, ik zei, mama, waarom? En toen zei ze tegen mij zo van, Jemima, ik weet het niet. Ze zeggen dat je dus in de prof zat en dus dat je dan niet mee mag doen met wat bedoel je in de prof zat? Ja, dus dat ik als prof vocht in kickboksen en dat ik dan niet mee mag doen met boksen. Oh. Ja, en dus daarom maar ben denk je dat je gewoon te gevaarlijk was? Nou, ik weet het niet. Ja, ik overwinning ben was te groot, Jemima. Ja, ik denk denken het. Wij dan, hè? Ja, en dan kom ik nu na 8 jaar kom ik weer terug en dat is ben je er gewoon weer. Maar even, jij doet van alles. Zie je al een filmscriptje hierin? Nou, als ik jou ook zo zie, het is natuurlijk radio. Maar het is gewoon zo tof om jou te zien en te horen praten. En het is gewoon zo. Ja, ik vind het een hele mooie. Ik denk een hele filmische sport ook. En dit soort dingen ook. Je komt waar je dan weer terecht komt. Inderdaad, iedereen Spaans spreekt. Dus ja, ik denk dat we kunnen hier wel. Wat dit is al scène, ja, hè? Zeker. Boxfilms zijn hele mooie van een serie of een ding. En ja. Ik denk het zeker. Nog niet genoeg van. Ja. Maar het verhaal is nog niet af. Want die 4 maanden daarna heb je eigenlijk. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik heb de hele dag zitten huilen in mijn kamer. Ja, dat bedoel ik. Ja, echt. De hele dag zitten huilen. En mijn moeder die was ook helemaal van stel. Want die dacht van shit, weet je wel. Kijk, nu hoe zou haar carrière alles gooien aan de kamer. Ik zei ook tegen mijn moeder, mama, ik ga ook niet terug naar het kickboksen. Want mijn moeder zei zo van, Jemima, je bent met kickboksen begonnen. Hè? Dus je kan nog altijd terug naar het kickboksen. En toen zei ik tegen mijn moeder, nee, het is klaar. Want die pijn die ik heb gevoeld is gewoon te erg. Is het vooral het onrecht? Dat je niet echt een goede reden hoorde? Ja, dat ook. En meer omdat ik... kijk, ik heb zelf, ik zat er zelf niet helemaal achter om te gaan boksen. Dus Arnold van der Leijden die had mij dan via een de Arnold van der Leijden. De Arnold van der Leijden. Die heeft mij dus ergens gevonden op YouTube. Ja. En die heeft mijn trainer gebeld. En die heeft gevraagd van, kan je mij maar alsjeblieft in de Nederlandse team? En ik zei tegen mijn trainer, mijn kickbokstrainer, ik wil helemaal niet gaan boksen. En mijn trainer die zei zo van, Shemaima, je kan er alleen maar een betere kickbokser van worden als je nog beter kan boksen. Dus ze hebben me zo eigenlijk een beetje erin gelokt. En ik heb het ook gedaan. En 4 maanden heb ik gewoon helemaal niks gedaan. En daarna ben ik wel gewoon gaan werken. En, je werkte in het distributiecentrum van Kruidvat. Ja. Ja. En maar wanneer gaat dan weer het lichtje aan dat je denkt, ja, maar potverdorie, dit ga ik me niet laten op een gegeven moment kreeg ik allemaal berichtjes van trainers en die zeiden van, Shemaima, waar ben je? Waar ben je? Want iedereen keek tegen mij op in Nederland. Ik was een van de beste kickboxers in Nederland. En ze zeiden van, waarom zien we je niet meer? En toen dacht ik, weet je wel, ik ga gewoon een stap maken. Ik ga gewoon keihard trainen. Ik heb ook op werk meteen gezegd, ik zei tegen hem, weet je wat het is? Sorry, ik kan niet meer komen. Ik ga weer naar mijn carrière. Ik ga weer gewoon hard trainen en kijken wat ik hieruit kan halen. Gunnen ze je dat ook? En ik werkte via een uitzendbureau. En die zeiden ze van, oh, en ik heb zulke positieve verhalen over jou gehoord. En ga je echt stoppen? En toen zei ik zo van, ja, ik ga echt stoppen. Steeds verrassend. Ja. Altijd. De ring roept. De ring roept. En toen ben ik echt gewoon 10 keer sterker teruggekomen. Want daarna ben ik ook wereldkampioen geworden. Dus dat was wel echt mooi. En nu? Want waar sta je nu? En wat is je planning nu? Nou, ik heb laatst gezien dat ik nu op de world ranking sta. Ja. Op nummertje 6. En een Europa nummertje 2. En ik heb mezelf gedisqualificeerd. Ik heb mezelf gekwalificeerd voor de Reopen Game. En dat neemt plaats in juni. 21 juni tot 30 juni. Dus daar gaan wij waar is dat? Boksen. Dat is in Wit-Rusland. Oké. Okay. Yes. Maar jij hebt vast ook het woord Olympische Spelen ergens in je hoofd zitten. Ja, maar weet je wat het is? Step by step. Ja, we hebben vanavond gehoord wat voor doorzetter je bent. Je bent hier vanavond bij ons in de studio. En fanatiek trainer, nou, dat hoeven we volgens mij niet uit te leggen hoe hier ook bevlogen zit. Edwin Cornelissen die trok ook naar de boksschool. Ja. Die is gisteren bij je geweest. De plek waar het allemaal begon. Luister mee. We zijn hier in Nijmegen, Boksacademie Nijmegen. Vandaag ga ik met groep trainen en dan doen we meestal techniektrainingen. Dan gaan we nu direct schaduwboksen met opdrachtjes. Nu kunnen we de foutjes eruit halen, de kleine, het verplaatsen, het voetenwerk, waar zijn haar handen. En dan gewoon ook lekker bezig zijn zonder echt met weerstand te boksen. Dus dit kan je heel lang volhouden zonder blessures op te lopen. Maar jouw echte roots qua kickboksen, die liggen zo'n 1 kilometer of 20 verderop, toch? Ja, dat is in Arnhem bij Fred Royers. Daar heb ik ook al een hele tijd getraind. Vanaf mijn 17e. Kickboxing Arnhem, dat is de school van Fred Royers. En ze komt hier nog vaak, hè? Ja, zeker. Ja, zoveel mogelijk. Als ze hier graag kunnen accommoderen, heb ik hier graag bij me. Want ze is natuurlijk een geweldige atlete. En ja, ze is ook een inspiratie voor die anderen. Nou, over inspiratie gesproken. We lopen hier door de gang die uiteindelijk leidt naar de ring. En daar staan allemaal foto's van haar ook. Hier geeft ze die stoot en ze heeft een hele snelle stoot. Ze kon al van begin af aan erg goed boksen. Maar het leuke van haar is, haar trappen zijn ook loeihard. Je moet hem echt niet krijgen, want dat is het einde verhaal. Haar roots liggen dus bij het kickboksen. Ja. Is dat voor haar nou een voordeel of een nadeel als je daarna gaat boksen? Op zich is het een nadeel, maar haar kunde om het om te zetten is heel groot geweest. Dat doordouwen, de bijna primitieve hardheid die het kickboksen eigen is, dat kun je ook heel goed meenemen in het boksen. Alleen, je moet daar wel een heel technisch sausje overheen gooien. En dat is haar gelukt. Er zijn er maar heel erg mensen die dat kunnen. U zei dat primitieve van het kickboksen. Als u naar haar karakter kijkt en de manier waarop zij in de ring staat, ziet u dat primitieve daar een beetje in terug? Dat zie ik wel terug. Dat kan ze oproepen. Ze is een heel zacht, aardig, lief persoon. Maar in die ring verandert ze. Wat ziet u dan gebeuren? Dan verandert er de dieve pandabeertje in een furie. En dan moet je geen ruzie meer krijgen in die ring. Maar het leuke van haar dag is dat ze die mentale hardheid, die fysieke hardheid kan combineren met blijven denken. En dat zijn er maar heel weinig. Hey, Amon! Kom eens bij! In de sportschool van Fred Royers is ook nog een ruimte. Ja, die wordt gebruikt voor weerbaarheidstrainingen. Daar werkt Christa. En Christa kent Jemima goed, hè? Nou, Jemima is gewoon een kanjer van een meid. Zowel in de ring als buiten de ring. En in de ring is natuurlijk een topatleet die gewoon voor de doelen gaat. En ook daar niet voor wijkt. En buiten de ring is het de meest liefdevolle meid die er is. Jullie werken samen. Officieel ben jij haar baas. Maar hoe doet ze het als weerbaarheidstrainer? Nou, echt, Jemima die heeft het gewoon in zich om met mensen te werken. Ze is heel zorgzaam, altijd voor familie en vrienden. En moet ik zeggen? Soms misschien wel te. Nee, ja, dit was een, dit soort noemen wij dat. Het is zeg maar een reportage. Echt wel mooi wat zou jij zeggen. Ik kreeg een paar mooie complimenten nog tot slot. Hoorde je dat? Ja. En dan mag je nu wat over vinden of mag je gewoon lekker accepteren? Ja, ik doe gewoon altijd mijn best en dat ik een goede voorbeeld kan zijn voor de nieuwe generatie. Daar kijk ik echt naar uit, ja. We gaan er even tussenuit voor het nieuws. We praten rustig verder met elkaar na 9:30. NPO Radio 1. Jan van ik wilde even zeggen, hoogtijd voor de hoofdpunten, maar dat was even weg. Jan van der Putten. Ja, in Amsterdam is de omgeving van de Nederlandse Bank afgesloten na een dodelijk schietincident. Volgens de politie kwam een man met een wapen op agenten af en is die neergeschoten en overleden. Een omstander raakte gewond. In Istanbul zijn zeker 2 mensen omgekomen toen een appartementencomplex instortte. 6 gewonden zijn uit het puin gehaald. Op dat gebouw van 5 verdiepingen waren illegaal 3 verdiepingen bijgebouwd. Slachtoffers van het giftige Chrome 6 in Tilburg noemen de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden een hondenfooi en een trap na. De gemeente en NS bieden hen bij elkaar 10 miljoen euro aan compensatie aan. En voor het eerst is in Rusland iemand van de Jehova's getuigen veroordeeld tot 6 jaar cel. Rusland verbood de Jehova's getuigen in 2017 omdat het een extremistische sekte zou zijn. Langs de lijn en omstreken. Even na 9:30 dus, bij ons in de studio te gast de nummer 3 van het wereldkampioenschap boksen in New Delhi, Jemima Betrian, en daartegenover Anna Drijver dus. Fijn dat je er bent, je praat er ook graag over. Want, dat was, even kijken, we gingen het hebben over je podcast. Wat is het? Dat je zei, fijn dat je er bent, je praat er ook graag over. Ja. Vooral graag over, jongens. We gaan naar het begin, want het is, nou ja, luister. Geluid loopt. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik praat daar heel graag over. Ja, dat was het dus. Dat wilden we even gezegd hebben. een podcastserie dus over de achter de schermen blik. Wanneer dacht je, nou ja, maar nu moet het er ook gaan komen en nu moet ik het ook gaan doen? Nou, ik maak zoveel leuke dingen mee op de set. En zoveel ook wekke dingen en verschrikkelijke dingen. Dingen die misgaan of ja, op een boot en te veel regen. En dan liggen al die acteurs, liggen dan kotsmisselijk. Iedereen, trouwens de hele crew, misselijk op een boot. En dan hoor ik over de porto zeggen, ja, dit is de overmacht, we gaan weer terug. En de mensen die uiteindelijk de serie zien of de film zien, die weten nooit hoe iets tot stand is gekomen. Die weten nooit ja, wat er allemaal aan vooraf ging. En dat is gewoon, ik dacht, ja, maar dat wil ik eigenlijk gewoon wel horen van mensen. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon een podcast beginnen. Dus ik heb gewoon mensen die ik ken en die ik waarvan ik weet wat voor werk ze doen. Die vraag ik gewoon bij mij thuis. En dan gaan we gewoon praten over hun vak. En dat ik ga. Nou, de Nederlandse filmwereld is niet zo heel groot. Ik heb gewoon het idee, ik ga gewoon iedereen af. En iedereen heeft een ander ambacht, een ander vak. Een editor doet weer heel wat anders, gaat heel anders te werk. Iemand van costume design. En ik dacht, ja, het zijn eigenlijk de mensen die niet vaak aan het woord komen. Want altijd maar die acteurs. Ja, ik zit hier ook weer natuurlijk. Maar acteurs die krijgen vaker een platform. Of die mogen met een mooie fotoshoot in een blad. En dat is heel tof. Maar ja, dus achter de schermen gaat er zoveel vakmanschap en kunstenaarschap ook om. Dus ik wilde die verhalen wilde ik gewoon vertellen. En wil je dan op die manier ook het vak misschien wel beter leren begrijpen? De tips en tricks? Ja, dat ook. En ook dat meerdere mensen daarmee in aanraking komen. Want het is iedereen. Nou, nee, niet iedereen. Maar de mensen die van series en films houden, daarvoor is het gewoon heel leuk om dat te horen. En om te weten hoe het gemaakt wordt. En hoe de sfeer is op zo'n set. En ja, de geschiedenis van hoe iets gemaakt wordt, dat is echt ontzettend leuk. En ik sta ook over dingen te kijken, hoor. Want ik sprak een editor en die begon dan met, nou, ik kies eigenlijk gewoon de eerste take. Ja, en dan, ja, mijn mond viel al open. Want ja, ik denk, hè, maar wij, ik probeer als actrice, hè, ik probeer elke keer weer beter. En dan probeer ik weer eens van die kant of die kant. Of je probeert aan te passen. En dan, dan hoor ik gewoon dat het eigenlijk toch gewoon de eerste is. Ja, dat soort dingen. Het is gewoon heerlijk om dat te horen allemaal. Maar leer je in die zin zelf, want je zegt, enerzijds wil ik het verhaal, er gebeurt zoveel, dat wil ik doorgeven als het ware aan een heleboel mensen. Maar leer je in die zin zelf of word je zelf ook nog verrast? Ja, ook absoluut. Nog... Ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig. Dat is het ook. Ja, absoluut. Ik wil het gewoon. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik wil gewoon eigenlijk weten wat zij doen. En dan soms denk ik iets te begrijpen, omdat ik met die mensen samenwerk. Maar dan begrijp ik alleen maar mijn kleine deeltje als acteur. Dus ik denk, ja, custom design, weet je, kledingontwerp, kostuumontwerp. Dan denk ik, nou, ik snap het wel, want ik heb een rol. En dan denk ik, ja, past dit bij mijn rol? Hoe zit het? Nou, zo, klaar. En dan blijkt dus dat, ja, die kostuumontwerpers, die kijken naar alle behangetjes in de set, naar de stoffen op de bank. En dan hebben ze een heel plan met alle bijvoorbeeld in klem, dat alle de bad guys, de criminelen, allemaal bepaalde kleuren dragen, een bepaald palet zitten. Dus dat als je de serie kijkt en als je weet, hey, er komt weer iemand met iets groens aan, dat je alweer voelt dat je associaties hebt met, hey, volgens mij is hier iets niet pluis. Dat je dus op allerlei lagen, iedereen op elke laag, degene die de set bouwt, degene die het licht neerzet, degene die de kostuums ontwerpt, dat iedereen bezig is met dat verhaal. Dat is zo kicken. En wat doet het dan met jou naast dat het kicken is? Dat ik gewoon heel veel respect heb en het heel leuk vind om met mensen met liefde over hun werk praten. Maar dat is eigenlijk, vind ik jou ook alweer met dit kickboksen. Ik vind dat gewoon, dat is toch het mooiste, dat je gewoon iemand die iets kan daarover hoort vertellen. Ik vind dat het mooiste. Heb je wel eens meegewerkt aan een film? Want dan zou je in de podcast kunnen. Nee, nog niet. Nog niet. Ja, heel goed. Ja, je weet niet. Ik zeg nog niet. Heel goed. Ja. Als iemand iets... Ja, gewoon praten voor dingen die voor jou heel gewoon zijn. Hoe jij eet en traint. Nou, dat zou echt. Heel veel mensen hebben gewoon geen idee. En dat is ook met heel veel beroepen. En dat is met de filmwereld ook. En ja, los daarvan zijn ook gewoon heel veel leuke anekdotes. En dat is ook gewoon heerlijk om te horen. Maar nou ben ik zo iemand die graag naar films kijkt. En eigenlijk diep in mijn hart denk ik, ik wil helemaal niet weten wat daar misgaat. Of ze liggen te kotsen worden. Ik wil die. Snap je? Ik bedoel, het kan ook wat van de illusie bij mij wegnemen, toch? Van zo'n prachtige film. Want ik zie alleen maar dat eindproduct, daar ben ik eigenlijk dol op dan. Ja, dat kan ook. Dat kan je ook hebben. Maar het kan het ook verdieping geven. Als je weet van, wow, ik wist eigenlijk niet dat er zoveel professies aan meewerken om dat te bereiken. Dus ik vind het niet echt dat het afbreuk aan doet. Dus soms wil ik wel, ik ga het liefst naar de bios zonder dat ik iets van een film weet eigenlijk. Ik probeer geen niet te veel recensies of dingen te zien. Of als mensen mogen me gewoon iets aanraden en dan punt. Gewoon, dat moet je kijken, punt. En dan ga ik het gewoon kijken. Maar daarna is het toch tof om te weten van, oh, dat was helemaal niet zo bedoeld. Maar opeens kwam die vlinder in één keer op haar neus zitten midden in die scène. En nou, of je hoort, nou, die vlinder, die hebben we echt afgericht. En hebben we een stuk nectar op de neus. Kijk jij dan nu ook anders naar... Jij gaat nu anders naar de film, dus dan een jaar geleden. Nee, dat was al zo. Ik ben al totaal beroepsgedefinieerd. Ja, dat is al geschied. Dat is al als gebeurd, je zelf daar meewerkt, dan weet je al hoe dingen... maar dan kan je juist weer genieten. Ik kan juist weer genieten als ik daar niet over nadenk. Dus ik was laatst naar Roma in de bioscoop. En ik was gewoon... aan het genieten. En ik was niet aan het denken van... Ja, af en toe was ik aan het denken van... Hoe hebben ze dit gedaan? Hoe zit dit? En hoe is dit getimed? En hoe kan die persoon daar net langskomen als die hond ook blaft? En nou ja, dan... maar ik ben al heel beroepsgedeformeerd. En het is juist lekker als ik gewoon... als dat wegzakt en ik gewoon lekker meegevoerd word. Nou ja, we hebben wat podcasts door zitten luisteren van jouw hand. Was jij een podcastluisteraar al? Ja, ik ben wel een podcastluisteraar. Ja. Maar nog niet het filmwereldje. Moet je trouwens... maar net ontdekt hebben. Ja. En ik zat in een Vlaamse Netflix-serie, Undercover. Dat komt binnenkort op Netflix. En toen moest ik heel vaak in de auto naar België. Met Tom Waas samen. Te gekke serie is dat geworden. En toen heb ik eigenlijk de podcast ontdekt. En dat ik gewoon uren in die auto zat. En dat werd gewoon heel leuk. En soms was ik er al en dacht ik, ja, ik wil niet de auto uit. Ik wil horen hoe het afloopt. Ja, zo. Ja. Nou ja, wat opvalt is inderdaad de relaxte sfeer. Je hebt meteen een helder verhaal met de mensen. En je zit er meteen in. Ook terwijl ik sommige films helemaal niet heb gezien, krijg ik toch een gevoel erbij. Wat meteen ook opvalt, en dat is een mooie gast, filmkostuumontwerper Bo Roosterman. Die viel op vanwege haar frustraties over de scriptschrijvers. Wat ik echt crazy irritant vind als die scenario schrijvers... Ja, en dan haalt ze een Chanel-tas uit de kast, denk ik... Yo, Je weet niet eens wat het kost, gast. Je weet niet hoe het eruit ziet. Laat me met rust. Schrijf die shit niet in die scripts. Ik bemoei me ook niet met jouw werk. Laat me gewoon mijn eigen werk doen. Want weet je, en dat vind ik altijd zo irritant. Want een Chanel-tas kost gewoon 20 roodjes. Dus schrijf het gewoon niet op. Weet je? Dat vind ik zo irritant. Oh, heerlijk. De pure emotie. Ja. Wat was nou het probleem? Te duur, nou, die tas? Ja, kijk, een scriptschrijver denkt, ja, een Chanel-tas. Ja, man, dat is dat. Een hele dure personage heeft een dure tas. Ja. Maar als je nou schrijft, het is een design tas, dan kan zij nog denken, nou, hier zie ik een goede neppert. Want de budgetten zijn niet zo. Dat je even zo'n neppertje in de verzienwijde. Jij ziet dat natuurlijk. Dus, wij zien dat toch niet? En ook allerlei andere dingen. Ik moest een keer in Bright Flight, moest ik een personage in de sloot duwen. Nou, dan moeten daar gewoon 5 pakken hangen. Precies hetzelfde. Want hij moet in de sloot geduwd worden. Moet hij precies hetzelfde pak aan. Het moet droog zijn. En dan moet hij weer, dus je moet bijvoorbeeld 5 van die pakken. Dus als je 1 maatpak hebt, dan ben je door je budget heen. Als je er 5 moet hebben, ja, dan moet je naar een goedkoper pak gaan zoeken. Dus dat soort dingen, daar is zij mee bezig. En ook af en toe gefrustreerd over, ja. Jemima, ben jij, jij zit vol bewondering te luisteren volgens mij, wat daar allemaal gebeurt. Kijk jij naar films? Kijk je graag naar films of series en zo? Ja, ik kijk wel naar films en series. En, ja. En als je dit nu hoort, ga je anders kijken voortaan, stiekem? Dat je denkt, ga daar beter op letten of zo? Nee, niet precies op wat Anne net zei. Maar ik ben iemand van, ik hou van gewoon dat de films gewoon echt een goed gevoel hebben. En dat ik de film ook gewoon echt voel. En ik hou van heel diep gaan in de film. En ik moet wel echt een film echt top vinden. Ik hou niet van stomme filmpjes. Nee. Maar het moet wel me echt raken. Het moet me echt raken. Een voorbeeld van een film die je onlangs heeft geraakt? Man on Fire. Man on Fire. Ik heb hem niet gezien. Een van jullie? Nee, ik ook niet. Nou, nee. Eens maar. Maar ik snap helemaal wat je zegt. En dat zegt eigenlijk iedereen. Het moet gewoon echt zijn. Ja. Geloof ik het. En dat is ook, weet je wel, dat zegt Bo Roosterman ook over Tweede Wereldoorlog kostuums in een film. Zegt ook, ja, misschien bestonden die jassen niet precies, maar het is vet. En het past bij die rol en het, dat. En ook als ik als een scène goed is en je gelooft het en het komt aan, maar er loopt achter een figurant die ook ergens anders ook al loopt, en dan boeit het niet, want dan zal het je niet afleiden. Dat vind ik ook wel mooi, dat iedereen eigenlijk op alle disciplines daarop uitkomt van, het belangrijkste is dat het gewoon geloofwaardig is en dat je het gewoon voelt, dat het gewoon goed is. Ja, dat is heel belangrijk. Dan is misschien interessant, wat veel mensen natuurlijk altijd intrigeert zijn, ook de seksscènes in films. Mensen denken dat dat heel opwindend is. Luister even mee, regisseur Thijs Reumer helpt ons uit de droom. Als je een goede regisseur hebt die de afspraken duidelijk maakt en je weet met wie je het doet en je repeteert het goed, dan is het vaak, het is verre van geil, maar ook vaak toch gewoon heel juist heel plastisch en praktisch en technisch. En dus ik vind het zo, het wordt volgens mij van buiten naar gekeken alsof als zou het iets vunzig zijn of iets stomends of weet ik veel wat. Maar het is vaak niet, juist heel technisch. Ja. Juist heel technisch. Goed, ja. Hard werken dus gewoon. Ja. Dat soort scènes ook. Nou, ze zijn eigenlijk vaak wat saaier dan scènes met tekst en spel waar er meer is. Ik denk, het is saai als er gewoon, ja, als het alleen maar, en toen werden ze heel verliefd en toen gingen ze. Ja. Het is voor mij, het is leuk, maar ik heb er minder te spelen eraan eigenlijk. Is het een scène waar mensen gemiddeld tegen opkijken of denken ze, morgen gaan we dat wel, doen? Ja, omdat heel veel acteurs toch bezig zijn. Het is wel je lichaam, hè. Het is wel dat mensen ook, ja, god, je ziet het allemaal maar weer. En inmiddels ben ik ook wel door de wol geverfd, dus ik zit er niet echt mee. Maar dat is natuurlijk, ja, je bent wel bloot. En bloot is bloot. En je kunt wel, je speelt wel een rol, maar het is toch jouw lichaam. Dus mensen zijn er wel, is dat misschien spannender in dat opzicht. Maar verder is het, ja, het is eigenlijk zijn nooit de hele interessante, interessante scènes waar je echt denkt van, oh, nu moet ik echt aan de bak als acteur of zo. Hoort erbij, het moet. Zo klinkt het nu bijna. Eigenlijk wel. Het is niet. Het is voor de buitenwereld veel interessanter. Want we hebben het niet over seksscènes en niet over autorijscènes. Terwijl ik die vind ik eigenlijk spannender altijd. Denk ik, ja, weet je wel, nieuwe auto altijd weer. Hè? Soms Alfa Romeo in Italië, moet ik in één keer langs de kust rijden. Een of andere Alfa Giulietta, weet je wel. Ik vind autorijscènes vind ik eigenlijk spannender dan seksscènes. Maar wacht even, het is gewoon minder prikkelend voor de buitenwereld. Ja, maar dus in je naakje op een filmset staan en dan de liefde bedrijven, zo echt en zo eerlijk mogelijk, vind jij makkelijker dan in een auto langs de Italiaanse kust rijden? Ja. Oké. Ik heb daar meer ervaring mee ook. dan met steeds maar weer gekke auto's rijden en precies op een markt uitkomen en dan toch nog acteren en dan waar de camera staat en niet de cameraman aanrijden. Dat kunnen soms veel moeilijkere scènes zijn dan met iemand in bed liggen. Oké, okay, ja, de makkelijkheid. En dan toch nog die MeToo-discussie. Die komt toch uit de filmwereld. In hoeverre maak je hier van tevoren met je tegenspeler, met je agent afspraken over? Nou, daar kun je hele goede afspraken over maken. En vaak worden die ook gemaakt. En ik denk dat veel uitlopers van MeToo niet echt op de set plaatsvinden. Nou ja. Dat is in de discussie gebleken. Sowieso is MeToo natuurlijk niet beperkt tot de filmwereld. Hè. We hebben ook in de advocatenwereld zijn wel meer werelden. Ja, in het ziekenhuis gebeurt natuurlijk ook maar dingen. Maar het is nu eenmaal een vrij zichtbare sector. En ik vind het heel goed dat er goede afspraken over gemaakt worden. Dat kan je niet goed genoeg bespreken. Dus in mijn contract staat ook dat ik niet helemaal poedelnaakt moet of van een acteur. Weet je, kan daar dingen over afspreken. Dus bijvoorbeeld dat er zo min mogelijk mensen op de set zijn. Alleen de broodnodige mensen. Dus dat wordt heel goed afgesproken in Nederland in ieder geval. Als je naar deze serie die je maakt, hè, voor veel mensen van buiten is, en zeker jonge mensen, is het een soort droom om in die filmwereld te komen. Wordt die droom groter als mensen naar die podcast gaan luisteren? Nou, of neemt het ook in? Kennelijk wel. Ik kreeg ook een bericht van iemand die zei van, nou, ik dat ging toevallig over die aflevering over costume design met Bo Roosterman. Van ja, ik hoor het en nu weet ik wat ik wil doen. Want je denkt dus na over hoe kan ik. Zij heeft bijvoorbeeld Willem Holleder in de serie Judas helemaal al die mensen aangekleed. En dan moet je over allerlei tijden, in verschillende jaartallen speelt het zich af. En je hebt altijd, ja, alle levende, echte personages. Dat allemaal aankleden en vormgeven. En er was iemand die zei, nu weet ik wat ik wil. Ik ga dit doen. Ik wil dit gaan doen. Dus het kan ook juist zijn. Ik denk, oh, het is gewoon een vak. Ik mag gewoon meewerken. Plus op de set is het gewoon de leukste sfeer ooit. Het is gewoon zo leuk altijd. Maar het is ook een vak, hè? In de zin, natuurlijk is het een vak, maar er komen dus ook van alles bij kijken. Het is soms ook gewoon, ik ga naar mijn werk morgen. Nee, ik denk dat het nooit is, omdat er, dat zegt Rolf Dekens heel mooi in de aflevering. Hij is director of photography, is cameraman. Hij zegt, het is zo kostbaar. Er zijn miljoenen films maken. Oh mijn god, het kost zoveel geld. Oh, daarom wordt het is heel duur en kostbaar. En heel veel tijd en moeite heeft het gekost om überhaupt op de set te komen staan. Dus je mag eigenlijk, hij zegt, ik mag eigenlijk al dankbaar zijn dat het überhaupt gebeurt. Zo'n scène. Dus ik heb ook nooit, ik denk, oh, daar gaan we weer morgen. Het is altijd van, oh, weet je wel, ik kan, ja, bijna misschien zoals een wedstrijd, dat je denkt van, ik mag weer of zo. En dat is eigenlijk, dat blijft, omdat het zoiets kostbaars is. Er zijn zoveel mensen samen, je staat ergens, ik sta volgende week weer in een bos of in een grot in Letland, dan speel ik een vampierenserie en dan ben je in een grot in Letland en met allemaal mensen, het is allemaal weer gebouwd en zo. En dan denk je, oh, nu gaat het doen, nu gaan we hier zijn. En morgen zijn we weer weg, zijn we weer ergens anders. Dus dat maakt het juist extra bijzonder. Mooi, ja. Is het jou, als je de ring in gaat, is dat ook dit gevoel? Ja, ja. En zoals Anne zegt, je bent dan ook in andere landen. Ja. En daar mag je jezelf weer laten zien. Daar mag je je talenten weer laten zien. En weet je, het mooiste is dat die mensen je ook onthouden. En dat is wat je wilt achterlaten. En dat je gewoon de kans krijgt om het te doen. Dat is al iets heel moois. Want waar anderen van dromen, dat is jouw werk. Ja. Waar anderen van dromen. Jij bent een rolmodel. Of je ziet jezelf in ieder geval als rolmodel naar de meiden toe. Heb jij ook zo'n rolmodellenfunctie, gevoel? Ja, ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen zeggen eigenlijk. Ik heb geen idee. Krijg je wel eens veel mail op je Instagram van meiden van 14, 15? Doe eens een tip. Ik weet het niet. Ik denk dat, ja, het is gewoon wel echt mijn droom om actrice te zijn, altijd al. En ik ben echt zo blij dat ik dat doe. En ik weet niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Ik doe gewoon altijd wat ik zelf wil. En ook, ik wil gewoon acteren. En nu, als ik vrij ben, dan ga ik gewoon een podcast maken hierover. Omdat ik gewoon dat wil. Omdat ik gewoon dat wil doen. En ja, als mensen denken, ja man, dat wil ik ook. Nou, te gek. Doe dat. Maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Nee, ik weet het niet. Maar het is wel heel mooi, want ze doet wat ze leuk vindt. En dat is al iets heel moois. En ik kreeg net een bericht van, Anne is heel cool. We willen die Rolf Dekens, die noemde jij net nog even, die willen we nog even aan het woord laten. Want die brengt een ode aan de Nederlandse filmcrew. De Nederlandse cruise vind ik de allerbeste ter wereld. Ik heb nu over heel de wereld gewerkt. In meer dan 20 landen zeg maar, waar de crew vandaan kwam. En die Nederlanders zijn echt top. Ja? Ja, wij Nederlanders zijn zo ongelooflijk goed. En dat zie je ook als Amerikaanse producties hier naartoe gaan. Naartoe komen naar een stad als Amsterdam. Films als Liar Bird of The Hitman's Bodyguard. Ja, wij kunnen dat gewoon prima. Wij zijn echt de allerbeste. Dat mag je echt weten. Hoppakee. Ja, lukt toch? Ja, jij reageert echt als echte Nederlander van, hè? Zijn wij dat? Ja, want hij heeft verhalen, jongen. Hij heeft in Pakistan heeft hij weer. Nou, hij heeft echt enorme. Hij heeft overal gedraaid. Dat is te gek, want we werken inderdaad enorm hard. En we zijn altijd. Er is weinig budget, omdat er kleine industrie is. Niemand in de wereld praat Nederlands. Behalve, weinig mensen, relatief. Dus we hebben een kleine industrie. Dus altijd weinig geld, weinig tijd. En we zijn echt. Niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Dus iedereen pakt gewoon wat aan. En we hebben ook op de set niet zo'n hiërarchische structuur. Dus in Amerika mag een regisseur echt niet even deze stekker eruit trekken als het nodig is. Terwijl een kabel sjouwen. Terwijl in Nederland, als je dan inderdaad ergens in de grot of in een bos met z'n allen staat. Hier is het gewoon van, oh jongens, pak het even mee. Oké. En die mentaliteit hebben wij kennelijk heel erg. En dat is vind ik echt te gek. Ja. Is dat dan ook de reden dat we zoveel mensen, zoveel Nederlanders in Hollywood zien? Ja, ik denk nu, zoveel Nederlands. Ik denk dat we hele goede mensen hebben, maar ik denk wel dat onze industrie beter kan. Ik hoop dat we gewoon mooiere films gaan maken en weer aan het publiek bewijzen van, hey, kom maar naar Nederlandse films. Want we moeten natuurlijk concurreren met alles wat over aan Hollywood en uit de hele wereld komt. En ik denk wel dat we iets meer tijd mogen nemen voor scenario. Ik denk dat we iets te snel willen en dat we budgetten goed moeten afwegen. Dat is natuurlijk niet zoveel geld, maar dat we goed moeten kiezen. Maar ja, bij dingen als Mokromafia, dat is een serie voor Videoland. Ja. Denk ik weer, geef gewoon een zak geld aan de juiste mensen die echt het juiste plan hebben. En je krijgt gewoon een hele vette serie. Dus we hebben absoluut talent, maar het is wel. Ik denk wel dat het beter kan. Mooiere films nog. Wat gaat jouw podcastserie ertoe bijdragen dat het beter wordt? Gaat het helpen? Nou, misschien dat we bij makers onderling een soort rust krijgen van. Joh, als je denkt, het script is er nog niet helemaal. Zeg dan, het is er nog niet helemaal. En niet, oké, ik wil het doen. Oh ja. Want we willen allemaal heel graag. En eigenlijk moeten we iets langer wachten. En iets zorgvuldiger zijn. En koesteren dat we het gewoon heel goed kunnen. En iets minder haast hebben bij het maken. En dan krijgen we gewoon geweldige series. Maar aan talent en aan mensen zal het niet liggen. Wij gaan zo'n beetje afsluiten. Ik zou wel een uurtje door willen praten. Maar gezellig, hè? Maar ik vind het ook. Ja, ik ben heel blij dat ik die podcast, dat ik het kan doen. Omdat ik aan de ene kant iets voor de filmwereld misschien wel doe. Geen idee wie het allemaal wel luistert. En misschien voor mensen die gewoon gewoon van films houden. Ja. En Jemima, jij doet ook je doet de dingen die je leuk vindt. Ja. Je draagt het over. Je wil een voorbeeld zijn voor mensen. Ja. Hoe lang nog? Ik wil nu naar de Olympische Spelen. En, Zijn ze toch, hè? Uiteindelijk, het doel. Terecht. Wanneer is dan, wanneer moet dat je is dat 2020. Ja. En de kwalificaties zijn pas in 2020, begin van het jaar. Dus dan horen we dat dan pas. Maar nu is het gewoon het toernooitjes vechten. En medailles halen, succesvol blijven. Niet geblesseerd raken. En genieten van wat je doet. En vooral genieten van wat je doet. En Anna, kunnen we met jou dan nog één afspraak maken? Dat dit verhaal, zoals we dat vanavond hebben gehoord van Jemima, dat daar een film van komt. Dat jij daar je best voor gaat doen. De mensen die jij spreekt in je podcast dit verhaal vertelt en zegt, je moet wat mee. Ja, ik neem het mee. Ja, te gek. Nou, dank dat jullie er waren. Dames en succes met waar jullie mee verder gaan. En dank dat jullie er waren. En dan gaan we naar het centrum van Amsterdam. We gaan nog even naar Amsterdam. Dat centrum wil autoluw worden. Moet meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers, spelende kinderen. Meer groen om de leefbaarheid en de toegankelijkheid te vergroten. En de gemeente organiseert een serie gesprekken met bewoners om tot ideeën te komen. En Reinoud Meijer ging erheen en kwam erachter dat er Amsterdammers zijn die het helemaal gehad hebben met die autodrukte in hun stad. Het is van de gekke schande dat mensen hier voormalige sociale huurwoning kunnen kopen en dan in het centrum van de stad kunnen wonen en dan vervolgens ook nog een vette auto, omdat ze poen hebben, op de straat kunnen zetten. Terwijl ik kan mijn fiets geen eens parkeren, want er is geen eens ruimte. De stad wordt daardoor juist onbereikbaar voor al die andere Amsterdammers. Ik vind het gewoon asociaal, U loopt wel een beetje rood aan nu. Nou, valt er mee, hoor. Nou, succeswethouder Sharon Dijksma. De agenda Autoluw. Volgens mij gaat het erom dat we een aantal innovaties met elkaar kunnen organiseren. organiseren, waardoor er en meer ruimte in de stad komt. Want die is erg schaars, die staat enorm onder druk. En dat we tegelijkertijd ook de schone lucht op orde houden. En dat we dan wel iets doen aan de positie van de auto. Ik ben niet 100% tegen de auto, maar we moeten in die hooggrote steden moeten we echt proberen autogebruik zwaar te verminderen. 1 voor 12. 30 seconden voor 12 dan. Hard nodig om die auto een beetje de stad uit te jagen. Ruimtegebruik van de auto, zowel stilstaand als rijdend, is echt enorm. En in een stad die groeit naar 1 miljoen inwoners, waar steeds meer mensen komen en waar het ongelooflijk druk is en die ruimte dus schaars is, moeten we wel iets. En we zien dat ook de gezondheid van de Amsterdammers wel vraagt om een ingreep. Ik woon in het centrum. Ik woon op de Linde parkeerplaats. Want de naam Lindegracht mag het niet noemen, want het is 4 rijen dik met auto's. Grote schande. Wat de mooiste plek zou kunnen zijn van Nederland, is nu een van de meest lelijke parkeerplaatsen van Amsterdam. Ik heb nooit een auto gehad. Maar u ergert zich wel aan al die andere autogebruikers? Nou, erger is iets waar we aan gewend zijn geraakt. Maar dat kunnen we ook ontwinnen. En daar moeten we naartoe? Jazeker. Doorgaande verkeersweg dwars door de stad. Het schijnt dat heel veel van dat verkeer, dat is doorgaand verkeer. Dat moet natuurlijk niet. We moeten geen autoweg dwars door de stad hebben. Dat is een van de dingen waar wij dus ook heel hard voor aan het vechten zijn. Ja, de zorgen zijn heel groot. Amsterdam autoluw, goed idee of niet? Autoluw, het moet groener, schonere lucht en leefbaarder. Dat zijn eigenlijk onze 4 hoofdthema's. Helemaal voor Amsterdam autoluw. Is het u een doorn in het oog, die drukte, die verkeerssituatie op dit moment? Je hebt wel erg veel prikkels als je in het hartje van de stad gaat. Ja. Gisteren heb ik een hele pagina in Parool gekregen om mijn idee toe te lichten. Om de Keizersgracht om te toveren tot wandelboulevard. Eindelijk een rustpunt in die overvolle stad. Eindelijk gelegenheid om op je gemak naar het UNESCO Werelderfgoed te kijken. Want dat zijn we. Maar niemand ziet het. Want iedereen is jachtig van A naar B aan het gaan. Laten we daarna ook de Herengracht doen. En de Prinsengracht. Dus wij zijn ook heel benieuwd naar deze discussie verder. Discussie over Amsterdam autovrij, autoluw. 40 jaar is dat hier in de stad een discussie. Het gaat mij veel en veel en veel te langzaam. Ja, het is een onderwerp dat enorm leeft. Maar wat ook opvalt aan alle vragen is dat eigenlijk de meeste burgers in deze zaal vooral harder willen dan we nu gaan. En daar ben ik best wel blij mee. Uitgeraasd? Ik ben uitgeraasd, maar we gaan zo meteen lekker weer fietsen. U hebt er zin in, hè? Al gaat het een beetje traag. Ach, uiteindelijk moet het vooral vooruit. En daar willen we allemaal naartoe. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Sharon Dijksma, die fietste wel snel tussenuit, vind ik. Die ging inderdaad snel weg, vond ik jammer. Als je weet dat er een conferentie komt over mobiliteit, dan moet je als wethouder natuurlijk eigenlijk bij zijn. Stond u voor de zaal en u zei, ik ga een fietsgarage openen. Maar dat doen we eigenlijk best wel aan de lopende band in Amsterdam. En dat is wel echt een nieuwe vorm van ruimtegebruik die we steeds meer gaan zien. Aan de andere kant, een garage voor fietsers, dat is natuurlijk op zich wel sympathiek. Ja, dat was verslaggever Reinoud Meijer. Dus allemaal over die plannen van Amsterdam om de auto te gaan weren uit de binnenstad. We hebben ook nog mooie plannen voor na 10 uur. Namelijk nog een heel uur langs de lijn en omstreken. Straks even bellen met Pim Verbeek. De bondscoach van Oman heeft vandaag besloten te stoppen. Waarom en hoe, gaan we zo horen. En drie heren. Eén sluit altijd ons programma af. Dat is Diederik Smit. En Tex de Wit en Jonathan van het Reven. Want die gaan een televisieprogramma makkelijk scoren. Sportsatire maken. We zijn heel benieuwd. Ze komen een voorproefje geven hier. Als dat maar goed gaat. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld.